Bismillahirrahmanirrahim wa la yu'akkadu. Da zede. Da dijana musannif rahimahullah farmayi ke falapaz da kullu aw falapaz da ajma'u ba ta'kid nishkedale illa zu ajza'in magar da yushi cha agashe زو اجزاوی خبر معنی پویگی چه اغا شیع سوی دا؟ زو اجزاوی چه کلا اغا شیع زو اجزاوی زو افرادوی نو پا لپس دا کلو او پا لپس دا اجمعو بانده بعد دا اغی تاکید رازی او دا ولی دا اغی وجه دادا چه لپس دا کلو دلالت که پا کلیت بانده او لفظ دا اجمعو دلالت کی پا جمعیت بانده سمانی؟ جمعیت لفظ دا جمعیت بانده دلالت کی او کلیت او جمعیت دا دوارا نمتحقق کیگی مگر پا اغشی کی چه اغا زو اجزاوی پایگی نا؟ پا لفظ دا کلو پا لفظ دا اجمعو با تاکید دا اغشی کیگی چه اغا زو اجزاوی زکه چه لفظ ده کلو دلالت که فا کلیت بانده او لفظ ده اجمعو دلالت که فا جمعیت بانده او دا کلیت او جمعیت نمتحقق کیگی مگر په زول اجزا کی چه اغا شه زی اجزا بی اغا شه زول اجزا بی تاکه متحقق کیگی سوال واردیگی سوال داده چه سرنگی پا کلو او پا اجمعو سرا تاکید زو اجزا کیگی نو دغشان پا دی دوارو الفاظوانی تاکید زو افرادم کیگی برا پویگی که نپویگی سوال داده چه فلپس دو کلو فلپس دو اجمعو سره چه سنگ تاکید دو زو اجزاو که دیشی نو دغشان پا دی دوارو سره تاکید دو زو افرادم که دیشی نو مصنف رحمه اللہ مناسب داو چه دسی ویلیوی زو اجزائن و افرادین چه فلپس دو کلو او فلپس دو اجمعو سره با تاکید که دلشی دا اغشی چه اغا زو اجزا او زو افراد وی جواب دای نداره چه مراد دا زو اجزا نا اغا امور متعدده دی مراد دا اجزا نا امور متعدده دی او امور متعدد عام دی که اغا اجزا وی او که اغا سوی ده افراد وی دا اجزا و نمانگا سو اغاستو امور متعدد عام نو دا اغان دی اغا سوی ده امور متعدد عام دی که اغا بی اجزا وی او که افراد وی او یاد دویم جواب داده چی زل اجزا دا صادقی گی پا زل افرادو بانی هم زل اجزا صادقی گی پا زل افرادو بانی هم زکا کلی چی دی ترسو بوری چی لحاظ دا غید افرادو مجتمعا نوی شوی کلی ترسو چی لحاظ نوی شوی دا غید افرادو مجتمعتن او هغه د هغې دپاره اجزا نوي ګرځېدلي نو نه صحیح کېږي تاکید د کلي په کلو او په اجمعو سره نو نه صحیح کېږي تاکید د کلي په کلو او په اجمعو سره خبره معنی نه پوهېږي او کله چې لحاظ د افرادو د هغې مجتمعتن وشي نو هغه بې زو اجزا وي اسوي ده زو اجزا وي نو ځکه ماتین فرمایي چه تاکید بنشی که دلی دا پا کلو او پا اجمعو سرا مگر دا چا الا زو اجزائن مگر دا اغشی چه اغا زو اجزاوی او یسیحو افتراقها حسن او حکمنا سیکیگی با افتراق دغه اجزاو حسن یا حکمن دغه اجزاو که با افتراق حسن سیکیگی یا به حکمن سیکیگی ای داد دل پارا دا افتراق به حسن یا حکمن ولی سیکیگی دا دل پارا چه تاکید پا کلو او پا اجمعو سرا مفید دا فایدی وگرزی چه تاکید پا کلو او پا اجمعو سرا دا مفید دا پارا دا فایدی وگرزی دا دیو جنبه سیو افتراق دا غا اجزاو حسن یا حکمن دا حسن مثال گوری لکا قوم او رجال رواخلی پا دیکی افتراق حسن رازی قوم کی او پا رجال بکی مثال دا حکمن لکا عبد رواخلی عبد تکم دی دا دی اجزاو کی افتراق حکمن رازی پا نسبه سر باز افعالو تا پا نسبه سر باز افعال تا لکا شرا شولا بیا شولا خو لیکن ابتراق د اجزای حکمن نرازی پا نسبت سر بعضو تا لکه مجیعت او ذهابو مثل اکرمت القوم کلهم واشتریت العبد کله اکرمت القوم کلهم دا مثال دا اغده چه اغازی اجزاوی او داغه افتراق حسن سیکی کی او وشتریت العبد کله دا نظیر او مثال داغه ده چه خوزی اجزاوی خود داغه افتراق حکمن سیکی کی داغه افتراق زکا عبد چکم ده داغه افتراق دا اجزاو سی ده پا حکم دا شراکی زکا ممکن ده شرا ده عبد نصف یا ثلث داغی یا ربع داغی دا سیده چه تا ده نیم عبد واخلی دری محیصه دولا واخلی او یا دولا سلور محیصه واخلی بخلاف جا ازیدون کلهو بخلاف ده جا ازیدون کلهونا بخلاف ده جا ازیدون کلهونا زکا چه دل تا دی ابتراق دا اجزاو نسوی کیگی ابتراق دا اجزاو دا دی نسوی کیگی پا مجیعت که نه حسن او نه حکمانا یعنی که دانشوال چه زید بازی راغلی و بازی نو راغلی نو دل تا ابتراق دا اجزاو پا مجیعت که نسوی کیگی نه حسن او نه حکمان نو جا ازیدون کلوهو دا سی ندی خواه دا دی ابتراق شده صحیح نده کنا و ازا اکد الزمیر المرفوع المتصل بالنفس والعین اکد بمن فسیلین اسی با قاعده ذکر کئی مصنف پرمائی کلا چه اراده وکرلشی دا تاکید دا زمیر مرفوع متصل فنفس او فعین سرا نو اکد بمن فسیلین اول بر دغه ضمیر مرفوعه متصله تاکید د په ضمیر منفصله سره کیږي ای ضمیر مرفوع متصله داغه تاکید په لفظ د نفس باندې یا په لفظ د عین معنی کېدلی شي نو اول به د ضمیر مرفوعه متصله تاکید په منفصل باندې کیږي او پس به داغه نویسه کیږي دا داغه با تاکید بکیگی پلپس ده نفس پلپس ده عین بانده دا ولی تاکید به ذکر کیگی پا زمیر منپسل بانده اول دا چه کچیر تا تاکید او نکرشی پا زمیر منپسل بانده نو التباس ده تاکید رازی ده فایل سرا ده التباس رازی ده چا تاکید ده فایل سرا بدل د مصنف رحمه الله به قید د ضمیر مرفوع لګولې ده چې و اذا اكد الضمير المرفوع المتصل قید مرفوع لګولې کني ده لګولې دا قید د مرفوع زکه لګولې ده چې جائز ده تا تاکید د ضمیر منصوبه او د مجروره په نفس او په عین معنی په غیر د تاکید نه په منفصل سره ضمیر منصوب او ضمیر مجرور دا غیر تاکید جائز ده په غیر د سنا د تاکید نه په منفصل باندې پوهی کنه خجی ده فرمای وإذا أكد الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين أكد بمنفصلين مثل ضربت أنت نفسك دلته وګورئ کنه دلته ضربت أنت نفسك دا نفسك سره تأكيد الضمير مرفوع متصل شوه دي چې هغه أنت دي نو اول د ضمیر مرفوع متصلات تاکید په ضمیر منفصله سره شوه دی چې هغه لفظ د انت دی او دا غی نه روسه ور باندې به تاکید په لفظ د سامانه شوه دی د نفس باندې شوه دی واقطعا واخواه اتباع لاجمعا لفظ د اقطعو او دا غید نظائرو دا غید دا غید نظائرو چا غلب از دا افتعو او دا افسعو ده اطباع لأجمعا اے لپس دا افتعو او لپس دا ابتعو او دا افسعو دا اطباع دی دا پار دا چا دا اجمعا ولی اطباع دی اتباع زکه دی چې دا لفظ د اجمعو چې کم دی دا ډیر دلالت کوون کړي په مقصود باندې لفظ د اجمعو دا ډیر دلالت کوون کړي په مقصود باندې چې هغه جمعیت دی چې دغه څه دلالت لفظ د اقطعو او د ابطعو او د ابصعو نه کوي دی وجه نه اقطعو او ابطعو او ابصعو دا د چا تابع شول دا د اجمعو تابع شول چې کله تابع شول فلا تتقدم عليه اې دا اقطعو او د دې نظائر دا به نه متقدم کیږي دا به نه مخ کیږي عليه په دې اجمعو باندې ځکه به نه مقدم کیږي یا به څه کیږي دا زکه به نه مقدم کیږي چې د وجه د عدم ظهور د دلالت د دینه په معنا د جمعیت باندې د وجه د عدم ظهور د دلالت د دینه په معنا د جمعیت باندې او دویم دا ده کچیرته مقدم شي لازمیږي به څه شي نه نه زه غلط شوم ما زه غلط یو فلا تتقدم علیه خبر استکو فلا تتقدم علیه نبا مقدم کیگی دا اکتعو او دا دی نظائر علیهی پا دی اجمع بانده ولی چه لازم نشی تقدیم دا تابع چه لازم نشی پا مطمع بانده چه لازم نشی سشی تقدیم تابع پا تابع بانده زکا اجمعوی مطمع شکنا او دی تابع شل نداو پی نمخی کیگی ولی چه لازم نشی تقدیم دا تابع و ذکرها دونه ضعیفون خبر دلتا و ذکرها دونه ضعیفون او ذکر دا اکتعو او دا ابسعو دونه پا غیر دا اجمعون ضعیفون دا ضعیف ده دا اکتعو دا ابسعو دا دی ذکر پا غیر دا چانا دا اجمعونا دا ضعیف دی ولی ضعیف دی اغا وجه وصل تا ذکر کئی دا وجه دا عدم ظهور دا دلالت دا دینا پا معنا دا جمعیت بانده دا وجه دا عدم ظهور دا دلالت دا دینا پا معنا دا جمعیت بانده او بلا وجه دادا چه لازمی گی ذکر دا تابع پا غیر دا مطبوعنا نوز دا اکتعو ابتعو فغیر دا اجمعونا دا دیو ذکر بزویب زکوی چی یو خو ظهور دا دلالت پا معنا دا جمعیت بانده نشته ده او دویم دا چه لازمیگی ذکر دا تابع فغیر دا چانا دا مدبونا نو د دې وجنه د دوی ذکر با په غیر د اجمعونا دا به ضعیف وي او دا به کمزوره وي.